radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 298 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama, al carrer Comte Jofre número 30. Molt contentes que torneu a ser-hi aquí amb totes nosaltres, molt contentes d'estar una setmana més aquí al darrere del micro per oferir-vos el bo i millor de la música combativa. Sense més preàmbuls, començarem a presentar la gent que avui ens acompanya a la nodrida taula del programa, començant com sempre per el que toca tot allò de totes les tecles d'allò més bé. Avui m'estic entrebancant, eh? Aquell que fa que tot funcioni, aquell que ens ho toca tot el millor que sap i pot, és el mestre Tecles, que dius guapo. Que ens ho toca tot, amb la mà sota la taula. Sí. Què passa, família? Pues avui una taula molt nodrideta i un dijous més ple de música combativa, sí. Amb moltes ganes també. Que veníem dels vinils i dels casets i dels CDs de la setmana passada que vam fer amb analògic. Va ser difícil, eh? Va ser durillo. Però avui tornen els MP3 i és tot més senzill. I tant que sí. I tu sí. Què, Isma, com ho portes? Jo bé, així, una miqueta cansadet, però amb moltes ganes d'encarar aquesta edició 298 amb tota la força del món i ben convençuda que els temes que portem i tot el que us oferirem serà del vostre gust. A la banda del mestre Tecles, un altre que no pot faltar, que porta els llibres més combatius i més guapos que ens presenten aquí al Pim Pam Pum, és el nostre company Eric. Què dius, bonic? Bona tarda, família. Com estem? Bé, augustamente. Pues jo també estic bastant content d'haver vingut avui. Febrer, primer de febrer aquí estic i res, amb moltes ganes de fer programa, a veure si al final som 5 o som 6, però molt content de veure-us un altre cop les cares. L'últim programa éreu aquestes i un quan seguissi. I res, pues amb ganes de començar i fotre-li la música. Clar que sí. I a la seva banda, directa des de Sant Jaume Sesoliveres / Barberà, el nostre Manol Aken. Què dius, bonic? Doncs aquí estem, un altre dia, molt bé. Avui amb la meva veu més sensual de malaltit. De refredat, eh? De refredat, d'aquesta que t'acostumes i després dius, hòstia, com la trobo a faltar, saps? O a mi com a mínim em passa, però sí, aquí com així amb el cap una mica d'allò que et sents com hueco i tot així. A més, superbé, amb els cascos, a més amb els cascos et sents com una mica més i ho acaba d'adobar, no? Tot plegat. Sí, però bueno, disfrutant i amb ganes d'escoltar bona música, com sempre. Molt bé. I un altre que no falla mai, un altre que sempre porta tema zaranga, no sé, espectaculars, és el nostre col·lega Pau de Barberà. Què dius, guapo, com vas? Bé, molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Que quan Barberà que hi ha aquí, últimament... Sí. Bueno, no és... I una que no ha pogut venir, Pau. Exacte. Que és la Noelia. La Noelia avui no ha pogut venir, que també és de Barberà, també la trobem a faltar i li enviem des d'aquí sempre una forta abraçada. I tant que sí. I amb moltes ganes que pugui tornar a estar aquí i posar les seves cançons tan bones, que sempre porta grups que són innovadors, que no coneixem de res i que són impressionants. I la majoria en clau feminista. I tant, força Nòlia. Molt bé, doncs el programa d'avui està dedicat a la lluita feminista, precisament contra l'odi patriarcal. La setmana que hem conegut la violació múltiple d'una dona a Sabadell amb 8 detinguts i la violació per part d'un menor que ha estat també detingut a una menor de Sant Cugat. Diem prou, demanem que se'ls apliqui la màxima pena possible i en el que portem de 2019 informar que ja van 13 dones assassinades per la violència masclista, maleït estat que deixa sense càstig assassins i violadors i en persona a persones innocents. Ens volem vives, ni una més, si ens toquen a una, ens toquen a totes. L'Assemblea Feminista de Barberà volem comunicar que en aquests moments de política espectacle on les posicions més neofranquistes i reaccionàries es venen com un producte més del consum polític. S'aplana el camí perquè pugui emergir una reacció més desinhibida del masclisme. Contra l'empoderamiento i la reacció pública del moviment feminista estos últims anys. Ho vam poder veure darrerament amb els atacs als rètols de Barberà Ciutat Feminista. Aquests cartells només representen una petita part del treball que està realitzant la regidoria i l'Oficina de Polítiques de Gènere. Així com les entitats i el teixit feminista de la ciutat. I que sembla esdevenir incòmode per l'estatus quo patriarcal i en veure's atacat, respon. L'episodi més recent d'aquesta reacció ferotxa ha estat el vergonyós pacte de govern a Andalusia, on una vegada més els drets de les dones han esdevingut moneda de canvi. Que serveix, a més, com una campanya de blanquejament. davant un ideari profundament masclista i conservador. Que ja existia i que ara juga a canviar les caretes. Per tot això, l'Assemblea Feminista de Barberà vam sumar-nos a les convocatòries a tot el territori. Para denunciar esta situación y mostrar nuestro apoyo a las compañeras andaluzas. En aquesta convocatòria vam patir la repressió de la llei Mordassa. Quan els Mossos d'Esquadra van intentar identificar una representant. Sembla que encara no han entès que el moviment feminista no té una representació individual. I que totes donarem resposta. Si es toquen a una, es toquen a totes. Les feministes comptem amb una llarga tradició i experiència d'autoorganització i d'ocupació dels carrers. I en aquests moments han d'estar disposades a defensar els nostres drets, la nostra veu i fins i tot la nostra integritat física. Volem recordar que la violència institucional també és violència masclista. I que nosaltres no callarem. Tampoc callarem aquí el pim-pam-pum, ho denunciarem les vegades que faci falta, i això, si ens toquen una, ens toquen a totes. Doncs sí, doncs sí. Últimament no parem amb aquest tema, eh? Sí, la veritat entre és això que... i els cures... Tia... Sí, sí. Sí, la veritat és que és un tema que també ha sortit ara a la palestra i també donarà molt que parlar, perquè la veritat és que el tema dels abusos a menors també clama, mai millor dit, clama al cel, no? Que dirien els cabrons sí, d'aquests. El tema és que ara hi ha molta gent que un cop comença a sortir gent de que s'atreveix a dir-ho, molta gent s'encoratja i pren força i diu la realitat que ha viscut, que és duríssima, i que clar que sí, que això s'ha de dir i denunciar i fer el que faci falta. Sí. Sé que és que sóc un pèssim per recordar-me les coses, sóc pèssim, però sé que ha sortit un documental molt interessant, que crec que són 3 episodis a Netflix i a alguna plataforma més segur, sobre el tema aquest de la pederàstria a l'Església Catòlica Espanyola. Ah, sí. I sí, denuncia de fet en aquest documental, que per cert l'han fet a la Gemma i el Bruno, que són uns col·legues meus. Doncs ja surt gent que parla del tema de Montserrat, que ara ha sortit fa poquet, però que es veu que ja fa temps que portava cua. I bueno, i tants altres. Déu-n'hi-do com està el pati. Què, comencem amb una mica anem-hi, de música? No? Anem-hi amb una miqueta de música. Arranca aquesta edició 298 a nivell musical. La primera en passar per aquí. És una que ens fa molta il·lusió que vingui, perquè a més la tindrem també el dia 16 de març, el dia que farem l'aniversari. Farem 10 anys, a més el casal Can Capablanca en farà 18 i celebrarem el programa 300. I una de les que no pot faltar aquesta cita és la Bren, aquesta femci i artista veneçolana resident a Barcelona. Porto un tema produït per Naboika Noti, que és el segon videoclip avançament del seu pròxim EP, Presagio, i és un tema que es diu Sentir-nos. Sentir-nos és un viatge directe a les veritats personals i socials que se'ns mengen per dins. Està editada aquest 2019, fa molt poquet que ha sortit, i és un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva lluitadora, a la meva jefa, que és la Noé, i que sempre li envio des d'aquí un fort petó i una forta abraçada. Abraçada. Parece algo lejano, muchos predican ser ejemplo, hay demasiado embustero suelto. Generación perdida, exclaman los abuelos. Nosotras las de ahora no nos reconocemos. Veo rostro con sonrisa, guardando almas destrozadas. Mirada gritando auxilio en el metro por la mañana. Sobran manos conectadas a una maldita pantalla y muy pocas acarician a la persona que aman. Abundan pupilas observando el horizonte sin sentido, cuerpo sin calor ni frío, promesas incumplidas, mensajes sin respuesta, conversaciones vacías que demuestran nuestras carencias. Lejana la humanidad me encuentro, sentir es un código no resuelto, un idioma extraño de otro universo. Ay, ese mundo está complejo. dicen qué mapas y guías necesitamos para poder relacionarnos, que vamos más perdidas que muñecos de nieve en pleno verano, que nuestras habilidades humanas se están oxidando. Aprisionamos las ideas por temor a ser juzgadas y poco a poco de nosotras mismas nos distanciamos. Ya no recordamos cómo tocarnos, cómo olernos, sentirnos y gustarnos. Escasean abrazos reales, sonrisas amables, realidades palpables en este mundo de represión y soledades, donde más conectados que nunca estamos y a su vez más aislados nos encontramos. Lejana la humanidad me encuentro, sentir es un código no resuelto, un idioma extraño de otro universo. Ay, este mundo está complejo. Junkies de light publicitando su vida, promocionando felicidad ficticia, la misma a la que aspiran los carajitos de hoy en día, todos mal pegados y adictos a la tecnología. El efecto Google, el cibermareo, la cibercordia, la nomofobia, nuevas patologías atacando duro a las personas en un sistema donde somos simples números y eso a nadie le importa. Enfermo, desorientado, con el modo automático siempre activo, intentando llenar este maldito vacío, porque nuestra existencia no es la que vivimos, no, no es la que vivimos, no. Lejana la humanidad me encuentro, sentir es un código no resuelto, un idioma extraño de otro universo. Ay, este mundo está complejo. La humanidad está cada vez más inhumana. Soledad, que nos estás matando. Inici de luxe, aquesta edició 298 que arranca amb la Bren i aquest sentir-nos des del seu presagio, que tenim moltes ganes de que surti, de moment només un parell de videoclips d'avançament, però... Un però presagi, estarem, no? Sí, estarem molt... Bona, bona, està fino, bona, eh? Aquesta m'ha agradat, Eric. Algú havia de dir. Molt bé, i sí, la veritat és que molta qualitat la que porta sempre la Bren en les seves lletres i en les seves bases. Produït, com dèiem, per la boca Noti, i bueno, tota una joia. Més música de la bona, més música combativa, iniciem aquesta edició. Ara és el torn del Pau, em sembla que tira la seva primera bala. Sí, ara vindré amb una cançoneta amb Skinhead Reggae des de França, així una mica calmadet per fer la primera ronda ben bonica. Bé. I els que us porto aquest grup es diu Witch is Crew, que són un grup que em sembla que són de París, o eren. Van començar fa molt, el 96, i al començament feien més oi, i al cap d'un any o així ja es va incorporar tot de gent amb vents i coses així, van començar a fer més reggae. Olé. I tirar-se cap a aquest skinhead reggae que té aquest so tan inconfusible. Almenys a mi m'ho sembla, cadascú sí, té la seva opinió. Sí. I aleshores doncs van fer un CD, després un EP i després al cap d'un temps, ja el 2000 o així, van fer un altre CD i em sembla que ja ho han deixat i són molt futboleros, com no, són hooligans, prototipos. I aleshores aquesta cançó es diu Ville France o Ville France o com es digui i va sobretot el tema de com la vella França sempre reivindicava la llibertat, la igualtat i la fraternitat i com els hauria de caure la cara de vergonya en aquell moment, que això hauria ser el 98-96, però és totalment vigent encara. Encara. I com els hauria de caure la cara de vergonya defensant aquests ideals quan realment no té res a veure amb la repressió que estan muntant dia a dia i dia també. Només com un apunt, que ho he apuntat i he estat buscant, ara al gener ja porten 6.000 detinguts. Uah. I 750 Uah. Ferits a França. Flipa. Amb tot el tema de les armilles grogues. Sí. Així que sí, segueix sent bastant vigent el tema. Déu-n'hi-do. I res, espero que la disfruteu. Veiem què us sembla. Fum-li. Yeah. Un led, tia, game flow, fan, no? Molt fantàstica. Bé. Yeah, yeah. Han començat les ballaruques al pim-pam-pum, eh? Bueno, abans no era de per menys, tampoc, però... M'he regalat. Sí. M'he regalat per les quatre bandes, tio. És que aquest baix, on hi hagi un bon baix... Sí, sí, es sí, nota molt. La trompetilla aquella, no? Ah. Recordava molt a... I ho deien abans com a Decibelios o grups així. Sí. El que també comentàvem a fora de micro és que, bueno, el grup es diu 8 6 Crew i el nom fa referència a 8 graus 6, que és una cervesa que era a Bavària, i aleshores doncs es van posar aquest nom perquè és la cervesa dels borratxos i ja està. Vaja, que estan igual que nosaltres aquí fent unes cervesetes i tranquil·lament. Exactament. Bé, bé, bé, bé. Si no esteu fent, ja trigueu. Aneu a la nevera, agafeu-vos una cerveseta, escolteu-vos el programa, que us ho passareu d'allò més bé. M'ho ha semblat o s'ha sentit un mòbil? Ui. Ui, ui, el Teclas no raja. No, no, si el Teclas no ha dit res, deu ser que no. Escolteu-vos el programa anterior i sentireu la vibració del mòbil, però com a mínim 20 o 25 vegades. Mal fet, mal fet, mal pensat. Malament, mal pensat. Molt malament. I tant. Sempre podem millorar. I tant. Errades que, bueno, de gent que no és professional com nosaltres. És veritat. No, no és culpa nostra, és el capitalisme. Jo no volia un smartphone. Clar. Exactament, ni ganes. Bueno, ho fem en català, ho fem a la nostra manera i no som professionals, però ens agrada fer-ho. I ho fem com podem. Sí. I tant que sí. Ara és el torn del Manolo, que segueix aquesta primera ronda. Que portes, bonic? Doncs mira, abans m'agradaria fer una altra dedicatòria. Avui, que em sembla que dimarts, va ser dia 4 de febrer. Cert. I m'agradaria recordar el cas 4F, que va començar el 2006, el 4 de febrer del 2006. Un dels muntatges policials amb més ressò que hi ha hagut per aquí a Catalunya i durant els últims anys a l'estat espanyol, jo crec, i que entre moltes coses va passar que la Patricia Heras el 2011, em sembla que el 26 d'abril del 2011, en un permís de la presó, va decidir acabar amb la seva vida, i avui pues, volíem recordar aquesta efemèride també, i també recordar que tenim el company Rodrigo Lanza, que ja va estar involucrat en el cas 4F, el tenim a la presó des de fa ja bastant més d'un any, també arran d'un altre muntatge policial, també d'una baralla que va haver-hi a Saragossa, un bar amb la que va acabar mort pues un fachorro, i ja sabem com va aquí quan passen coses amb els fatxes, no? Que pringa qui pringa. I des d'aquí també pues, una forta abraçada al Rodri, des d'aquí tota la nostra força. I això, jo començo amb el meu primer tema, també tranquil·leta, en aquest cas és una cúmbia de la Lira Libertària, aquesta banda anarquista de Trova, de Santiago de Chile, i us porto un tema que es diu Cúmbia Individual, que és un avançament del nou disc que estan preparant ara pel 2019 i que espero que la disfruteu. Cúmbia, cúmbia! Thank you. Molt bé, comencem en ritmes tranquilets, un ska classicón, una cúmbia... Tranquilets i variats, però... I variats, sí. Sí, sí, sí. No, dir tranquilets i tropicals. Tropicals, sí. Hip hop, no? Un ska, una cúmbia, ara tu què tires... És música d'escalforeta, no? Sí. Lliures, lliures i tropicals, no? Sí. Pues jo, no sé si és tropical, us porto la, la Sílvia Tomàs, amb, en aquest cas amb el Paradoxus, també una mica perquè... Oh. Per aquestes coses de la vida, no? Que fem un programa lligat a les coses que ens passa també i fa poquet va venir la Sílvia amb, amb el format trio, no? Amb, el, amb els seus compis, a la guitarra i el piano, i va ser molt bonic perquè van venir el Montseny i en aquesta connexió no? Nord-Sud, Montseny-Oliveres, pues, també va tocar alguns temes, així com el, ara volia recordar el Liu, que es va suïcidar pues, fa gairebé 3 anys i també va, va tocar un tema dedicat amb ell, va ser molt... Molt emocionant i pues mira, estava pensant en aquest concert del dissabte o del diumenge va ser? Diumenge, crec, sí, diumenge. I res, pues us porto un tema de la Sílvia que va fer amb el Paradoxus Loporum, d'aquests temes que va fent així a vegades fora de discos, diguéssim, de coses extra. És un tema que es diu Temples/Templos, perquè canten mig en català, mig en castellà, el van gravar el 2017. I abans de posar-vos-el també us volia recordar, ja que... Pensava que era com de rotllo gènere, temples i templos. Dic, hòsties. Bueno, jo el primer moment quan ho he llegit pensava, eh? Però després he vist... Pues perquè el Paradoxus és de... No sé d'on és, però... De Madrid. De Madrid, oi? Pues això. Paradoxus I... Loporum. Sí. Exacte, no ho he dit. Paradoxus Loporum. Vale, sí, Paradoxus Loporum i Sílvia Tomàs. I abans us volia dir que comentàvem això del 4F i pues com que jo normalment faig això dels llibres, pues també volia aprofitar per recordar-vos que ja el vam portar un dia, però un llibre que per mi, per entendre aquest cas i sobretot per entendre millor pel tràngol que va passar la Patri, hi va haver un llibre que va publicar... El... no sé quin any ben bé, no sé si va ser el 2014 crec, però bueno, el va editar Capirote i es diu Poeta Muerta i és un recull d'escrits de la Patricia Heras que, molt recomanable. Que és molt molt recomanable, ja el vam portar un dia però si parlem del 4F i recordem tota aquesta impunitat i tots els altres mil casos d'abús policial que hi ha, crec que ajuda molt a entendre més tot plegat. Dit això, us deixo a la Sílvia Tomàs i al Paradoxus Loporum amb Temples/Templos. Enxúfala! Rere la mà no em surt paraula per explicar tot el que ens passa. El full en blanc, les raons grises, l'emoció roja, negra, l'espina. Torno a l'arrel d'on vaig renéixer per recordar quin era l'empenta que a cops el vent i a cops és l'aigua. Remou tot indret que semblava estar pla. Que semblava estar pla. Esa inteligencia que os cautiva, esa pretenciosa locución, ese ingenio, esa concreción, llena de razón imperativa. Todo lo sabéis y vuestra boca trata los vocablos con soltura. Plumas pocas hay a vuestra altura. Si es vuestra opinión la que os convoca, siempre presumís de la condena que os supone ahogaros en pensar. Y en el bálsamo de fieras bañáis toda desventura ajena. Torno a l'arrel per no volar massa, que sense estar a terra no es fan masses passes. Em remou el temps com un sospir que rasca. Intento captar el moment, però quan l'entenc ja passa. I així em vaig explicant intents que aprenc amb temps i pauses, pauses, pauses. Em remou la impotència de la mà de la impaciència a veure que entre les idees es reparteixen etiquetes buides i estretes de colors i frases fetes. Torno a mi per explicar-me que de mi sóc responsable. Responsable, torno a nosaltres perquè també som part del que ens passa. Som part del que ens passa, que ens passa, que ens passa. Depèn pena que creáis que la muerte se asemeja a la contradicción. Da pena que toda vuestra acción no dependa jamás de la suerte. Cerráis la puerta a toda aventura, títeres de vuestro propio juicio. Hasta respirar parece un vicio. Si os trae beneficio su censura, en vuestro interés no hay soluciones. Aunque pretendáis vendernos causas, uno ya camina haciendo pausas y no va comprando convicciones. En remou en les persones que constantment evolucionen, que no construeixen temples per no haver mai de desfer. Remueven las personas que crecen y evolucionan y que no construyen templos y así evitan deshacerlo. Remueven las personas, me remueven las personas que crecen y evolucionan y que no construyen templos y así evitan deshacerlo. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Hem de refer la cunya, eh? Sí, sí, sí. Sí. Ja triguem. Bueno, molt bé, no? Molt bé, Sílvia Tomàs bé, no? I companyia. Déu-n'hi-do com has començat, Eric. Sí, sí, sí, jo volia aprofitar, no?, per abraçar o enviar una salutació, no sé quina és la paraula, però com de defensar també aquesta gent, no?, que fa música així des del cor i des d'explicar el que ens passa en el dia a dia, no?, que trobo que és prou interessant i prou important, I així que gràcies. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Eric, excel·lent com sempre el temazo que s'ha marcat amb la Sílvia Tomàs. Molt bé, més música combativa, seguim endavant, comença Felisme. La segona ronda. Saltem el Teclas. Sí, sí, saltem el Teclas, que avui l'hem castigat i... Una menys, bueno, no passa res. El proper dia una més. És que venia molt esverat i he decidit que la primera ronda us la deixo per vosaltres. Oh, uau. Mira, doncs jo també venia esverat i m'he callat com un rata i... I jo ja me'n vaig a una puncarrada. Ah, molt bé. Sí, perquè bueno, estic bastant amb la cresta aixecada i us porto una proposta... Oh. Sí. Ho ha vist el Teclas. Sí. La setmana passada vaig portar una de Piperrac, que és un clàssic, però aquesta setmana porto una que és del mateix clàssic però que és més nova, ja veureu. Porto Josechu Piperrac i la River Rock Band, que és una banda de punk rock rural formada per Josechu, excantant del mític Piperrac i veu d'aquesta nova banda. A més ve amb l'Iñaki al baix, el David a la bateria i el José a la guitarra. És un temazo que a més està donant la volta per les xarxes diverses vegades al món perquè s'està escoltant a Dojo, que l'han tret el 2018 i que ara està agafant com una volada més per tot el tema de, bueno, del procés, del Sasu, etc. I extret de Objeto Verde, o sigui, és extret, perdó, del seu CD Gritando Otra Vez, i és un tema que es diu Objeto Verde Nadie Identificado. OVNI. Objeto Verde Nadie Identificado. No, nada inteligente, perdó. Ho deia malament. Objeto Verde Nada Inteligente. És un moc? És un guripa de merda. Que és el mateix. És un moc de merda. De ser el mateix. Fum-li canya. Solo viven en España porque viven como Dios. En cualquier rotonda te los puedes encontrar y su abuso favorito es el de la autoridad. meten marrones, aunque es verde su color. Y cualquier cosa que digan vale más que tu opinión. Oh, oh. En sus naves verdes patrullan la ciudad y registran a la peña con total impunidad. Son de otra galaxia, de otra civilización, y no pueden ser humanos pues no tienen corazón. Su superpoder es algo sobrenatural, convierten en terrorismo una pelea de bar. En la carretera al acecho en un control, saca todo lo que tengas y la documentación. Wow, wow. Si ves un reflejo azul, son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. Del lugar, y es que todo por la patria es el eslogan de su hogar. No pierdas el tiempo en recorrer una sanción, aunque sea por cojones, pero tienen la razón. Se les reconoce por su atuendo militar, por su cara mala hostia y prepotencia sin igual. Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión, desde siempre y para siempre un cabrón es un cabrón. Oh, oh. Picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. José Chupiperrac i The River Rock Band partint la pan aquí al Pim Pam Pum amb aquest ovni, objeto verde nada inteligente, són picoletos de merda i no, tenen dificultats per leer i per escriure. La lletra no té desperdici, eh? La veritat és que els deixa vers com ells mateixos. Bueno, sí, ahir han sortit les guitarretes. Ahir, ben fet. Jo també venies barat, però no tant, ja veureu que després me mantengo, però bien. Molt bé. Fuerte com el vinagre. Més música combativa, seguim en aquesta segona ronda de l'edició 298 del Pim Pam Pum, acostant-nos perillosament al 300, que després en parlarem una mica, que n'hem de parlar. Ara és del torn del Pau. Sí, ara posarem una altra cançó, segona ronda, i posarem un grup que, per molt que hagi buscat durant molts anys, aviam qui són, d'on són i què carai fan. I què volen? I què volen? Per què són aquí? Què voleu? Només he trobat aquesta cançó i res més. El grup es diu CTS, així, amb majúscules i punts. Vaja, que serà d'aquells que no cal que busqui al Facebook. Exacte. Que no hi són, eh? No, vale, busqueu. Vale. Com em va passar a mi amb els Evergreen aquells, sí, de l'altre dia. Evergreen Terras. Veus, un altre cop? Que no és l'Evergreen Terras. Doncs això, aquest grup... L'Esca Vegano, no? Sí, exacte. Sí. Doncs aquest grup el vaig descobrir amb uns recopilatoris molt recomanables, que són 100% papel de l'UVC. Mítics. Sí. Molt. Mítics, sí, sí. Doncs aquesta cançó és la de CTS, la de A un dia qualquiera, i parla sobre la lluita palestina i com, bé, com tenen problemes molt gordos i és bastant de batalla d'un dia qualsevol vivint allà i morint allà. I res, de fet, si algú sap alguna cosa d'aquest grup, que ens contacti, sisplau. Catem-lo, no? Sí, no? Doncs som-hi. Endavant. Thank you. siempre son de la lucha palestina. Volviendo a casa, doblando una esquina. Divisáis otro tanque sionista. Solo te queda un palo. Tu único febo para poder atraparlo. Vas cavando tu propia tumba. Mientras vas tocando hacia tu última disputa. Solo de ti, si vas pensando que el cielo será recompensado. Vete a hacerlo, es tu trabajo. Una guerra santa te vienen animando. Vete a hacerlo. Sí, sí, los muertos sí han muerto, pero con el puño en alto. Olé. I han començat tranquil·letes, però no, no han acabat pas tranquil·letes, eh? Sin crescendo. Molt guapa, molt guapa. Progressiu. Clar que sí. Clar que sí, l'Eric n'estaria orgullós. Des de luego. N'estaria, però no, no ho està, no? Perquè s'ha anat a pixar. Perquè m'he perdut la part de Subidón. Sí, sí. La part que he sentit m'ha agradat molt, però m'he perdut aquesta progressió que comentàveu. Exactament, començava així tranquil·leta, però després s'arrencava una miqueta més, ben posades les veus, ben posades amb una veu una miqueta nasal, que dèiem. Sí, això ho estàvem comentant. Realment es nota aquests grupets que tenen com que canten d'aquesta manera, sí, nasal. Tan... Sí, sí. I la bateria, això, també amb el canvi de ritme, els vents ben posats, molt ben posats, una joia. La veritat és que ens ha agradat molt aquí a la taula. Esperem que allà on estigueu també us estigui agradant tant com a nosaltres aquesta edició. Seguim amb més música combativa, seguim en aquesta segona ronda. Ara és el torn del Manolo, que tira la seva segona bala. Doncs sí, mira, també he dit una altra efemèride, no? D'aquesta setmana, que ahir vaig estar mirant i hi havia un munt. De la que me'n recordo ara és que em sembla que ahir va fer 100 anys, no sé si va ser 100 anys, de la vaga de la canadenca. Uf. el mític vapor aquest, que ara són les tres torres d'allà del Poble Sec. I mira, ho dic perquè el tema que porto es diu Contra la passivitat i és un grup que es diu Caputxa Hardcore, que és una banda de hip-hop així però una mica acceleradeta. Ja veureu que les lletres no s'estan de dir el que pensen, com diuen, ha de ser? I ho repeteixen, i això són de, no ho sé ben bé, però jo diria de Santiago de Chile també, pels vídeos de disturbis a la ciutat, pues, que diria raro, que són d'allà. Que raro que tu portis alguna cosa de Chile, tio. Sí, està bé. Ja trigaves, de fet. Bueno, el Ricky també s'està unint, eh? Avançant sí, bé. Hòstia, sí, no paro sí. De trobar coses allà. Bueno, sí, sí, sí. Pues, avui em porto una. Mina inesgotable, la xilena. Molt bé. Pues això, els Caputxa Hardcore. Ahí van. Olé. Quemaría esta ciudad entera si pudiera. Y como no puedo, me canso y me desespera. Que puro bla bla, canción y pura pera. De quienes el ego le domina la tercera. Rompiendo la acera para tirar camote. Derribando paro, que la grave cerote. Cacha y el mote, no somos pacifistas. Queremos la destrucción porque el amor nos conquista. El amor al caos, a la madre tierra. A los árboles, a los gatos, a las palomas, a las perras. Lo que pasa es que la violencia me permite intentar sabotear esta paz de mentira que ellos inventan para darte esperanza y te pone a esperar una revolución con ansia, mirando y no formando parte de los salvajes que queremos de San Andrés. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime quién. cuando tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando, si no somos nosotros, dime quién, si no es ahora. Dime cuando tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. En sentimiento más profundo, nadie por nadie nos va a parar. Para este poder somos oscuridad, somos violentos, sin compasión, contra pasividad. Directo a la acción, tenemos bien claro ya nuestro camino. Lucha, libertad, sin rendirse activo. Suelta las cadenas que llenan de anclaje. Anda a la batalla, no seas cobarde. Anda a la trinchera, en el mundo hay miles. Ya hay anarquistas que van con fusiles. De nuevo, apoyo sincero, el mejor ejemplo. El ejemplo que dan es un puño de acero. Destruye tanquetas, desarma el Estado. Vive la capucha, no quedes parado. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. No són els millors, ara comentàvem fora micro, però diuen el que volen. Però fan el millor que saben, no? Sí. Com les veiet. Sí. Home, actitud no els hi falta. Eh? Això. L'actitud la posen. Sí. I les ganes també, clar que sí. Molt bona trobada també del Manolo des de Xile, amb tota la ràbia i dient les veritats com a punts, de la manera que sigui. Més música combativa, seguim endavant aquí des dels estudis de Can Capablanca a Ràdio Trama. Seguim amb l'Eric, que tirarà el següent tema. Sí, però abans de tirar-lo, abans hem tingut un petit debat i hem decidit que avui no faríem agenda, sinó que faríem llibres combatius, i també jo he decidit... Perdó, t'he fet aquí la cobra. Molt bé, Riqui, t'he vist molt atent. Pues, ho estava. Pues, no, només us volia dir que a última hora he canviat de llibre i estic una mica nerviós, i ara us explicaré per què, perquè comença la secció de llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro. Les úniques habilitats de supervivència que les criatures semblen tenir en aquests dies són la rapidesa amb què poden escriure en els seus smartphones o a quina edat comencen a utilitzar la tablet. És innegable que vivim en un món digital. Però no hem d'oblidar que també és un món físic i material i que els infants haurien d'aprendre a viure-hi de la millor forma possible. Així doncs, per què no ampliar els seus horitzons i animar-los a practicar altres habilitats dignes de conèixer? Hi ha dotzenes de tècniques de supervivència diària per als nens i nenes i l'estiu és el moment perfecte per aprendre-les. Utilitzar la tauleta o l'ordinador per estar amb les criatures pot ser molt temptador. Existeixen moltes aplicacions i jocs molt simpàtics i entretinguts. A més, permeten a les persones adultes responsables estar tranquil·les una estona, llegir, mirar la tele o descansar. Nosaltres us oferim una alternativa molt més interessant per a tota la família, que si la treballeu, us assegurem que us donarà fruits molt positius a nivell de cohesió i estima dins la família, a la vegada que us ajudarà, que ajudarà les vostres criatures a créixer de forma sòlida. Us convidem a llegir amb les criatures la llista de sota. Oferiu a les vostres criatures l'oportunitat d'aprendre algunes habilitats de supervivència real. Aquestes activitats els faran sentir bé, útils, capaces, autònomes, independents, valents, fortes. I no és això el que volem per a les criatures? No és difícil veure el que és evident, ni fer el que està previst. La tendència de la vida individual és més estàtica que dinàmica, i la civilització converteix aquesta tendència en una força en la qual només es veu allò que és evident i l'imprevist es produeix ben poques vegades. Però quan l'imprevist té lloc, i quan té prou importància, aquelles que no estan preparades moren. No veuen el que no és evident, no saben actuar de manera imprevista, són incapaces d'adaptar les seves idees encarrilades a uns altres carrils. Resumint, podríem dir, doncs, que quan arribem al final al final del seu carril, moren. Per contra, hi ha una mena de persones que s'obstinen a sobreviure, els individus capaços que van més enllà del domini de l'evident i de la ruta prevista i adapten les seves vides a qualsevol carril desconegut on puguin anar a parar, per casualitat o per força. L'objectiu d'aquesta publicació és fomentar el desenvolupament d'individus i comunitats amb un gran nivell d'autonomia, molt més del que estem acostumades a l'actualitat. Creiem que davant d'un futur incert, amb múltiples amenaces a la nostra existència, col·lapse social, crisi ecològica, pic del petroli, guerres, etc., necessitem estar preparades. Volem animar tothom, a la gent, a buscar l'autonomia individual i grupal en tots els aspectes de les seves vides i a no dependre dels capricis d'altri, ja siguin individus o altres grups o sobretot grans institucions. I això implica aconseguir autosuficiència i independència material i la capacitat de decidir què es fa amb la pròpia vida i de venir del grup, especialment en les qüestions més rellevants com l'aliment, el refugi, la seguretat i les relacions socials. Bé, això ha sigut una aposta molt arriscada que he fet última hora, jo portava un altre llibre preparat, però m'ha fet molta il·lusió perquè us porto un parell de fanzines que s'han cuit molt aquí a casa, diguéssim, perquè me'ls ha portat el Manolo, perquè els han fet allà al taller, a Ses Oliveres, i... El col·lectiu Bauma. Olé. I els hem escrit entre el Pau i jo, diguéssim, des de Follets del Bosc, per això us porto... dos fanzines, un que es diu Criatures Preparades i un que es diu Criatures i Ganivets, on explica quan seria un bon moment per ensenyar les criatures a fer servir un ganivet. Nosaltres creiem que a partir dels 6 anys, 5-6 anys, és un bon moment. I res, per lo que us llegia... Per la cuina. Per la cuina o en general. Jo l'altre dia a la UMA li vaig regalar una navalla. I molt útil. Sí, molt útil per la vida, no sé. Hi ha encara una altra fanzina que es diu Kits de Supervivència, on també es parla d'això, però sí, li vaig regalar una navalla i tot i que és petita, creiem que amb el i com s'explica en aquest fanzine, com amb el suficient acompanyament o trobant-li sí, les maneres adequades de conviure amb aquest objecte, creiem que pot ser una eina d'autonomia i d'aprenentatge molt, molt important. Aleshores, no sé molt bé què més dir, estic una mica nerviós, estic molt content d'aquests fanzines que el Manolo ens ha imprès amb aquestes portades tan boniques. És una proposta del més interessant, perquè és veritat que una navalla a priori pot semblar com foment de la violència o no sé com dir-ho, però en realitat no ha de ser així. O sigui, una navalla et permet pelar una poma allà on siguis i et permet fer mil i una coses que realment són de gran utilitat. Sí, sí, sí. Collir bolets al bosc o sí. Qualsevol cosa. Bueno, en qualsevol moment d'apuro, no? amb una navalla doncs pots tallar coses, pots redefinir un objecte, sigui un pal, sigui el que sigui. Uh-huh. Bueno, és molt útil, la pots fer servir inclús com un tornavís, etc. Molt guai. Sí, pues res, són aquests dos fanzines, Criatures Preparades, que en realitat es parla més del preparacionisme i aquesta idea que tenen sobretot molt Estats Units i el món anglosaxó, que a vegades també té una banda paranoica i consumista de fer-se búnkers i aquestes coses, però que també té una part molt interessant de tenir en compte pues, quines habilitats és interessant mantenir davant de l'evident col·lapse mundial que estem vivint. No? Amb el tema digital i de les màquines i tot plegat. Clar. Llavors proposa, aquest fanzine a mi m'agrada bastant, vam fer una introducció i tal, però és una traducció d'un fanzine d'Estats Units i que està divertit perquè proposa sí, activitats i jocs amb les criatures que semblen una tonteria però en el fons no, ajuden a que realment les criatures siguin autònomes, no? Com considerar-les més com a persones adultes, no adultes, sinó com a persones amb ple dret i amb plena capacitat de decidir i que per tant poden fer servir ganivets i és interessant pues, que sàpiguen, jo què sé, que sàpiguen dibuixar un mapa de com és la seva ciutat, on és casa seva i llavors si un dia es perden saben com tornar, de saber on trobar aigua, de saber com fer foc, de saber com cuinar, de saber quines plantes són comestibles, no? Que són habilitats que no només les criatures, sinó totes ens aniria molt bé tenir pues per estar més preparades per tot el que pugui passar, que és molt. Si em permeteu, jo crec que és un moment per comentar una mica doncs, com es pot aconseguir aquest fanzine i explicar una mica a Bauma doncs, com podeu contactar. Ja sé que és molt autobombo fins i tot, però és una cosa que considero que toca. I tant. Vale, gràcies Pau. Pues, concretament amb aquest fanzine potser és més difícil. El col·lectiu Bauma fa uns anys que existeix i podeu trobar coses que hem fet en diverses llibreries, sobretot a Barcelona, com... a l'Espai Contrabandos, al Darull, a la Ciutat Invisible, a algun lloc més. I també a través de la nostra web, que és col·lectiubauma.org. I llavors aquests fanzines és una mica més complicat perquè els acabem d'imprimir i els hem anat regalant per ahí, però com a mínim, i ja que no fem agenda, caldria dir que aquest dissabte, dia 9 de febrer, hi ha una jornada de curro a Cantonal de Vallbona, a Sant Antoni de Vilamajor. Allà estaran els fanzines també, i això, i que si ningú li fes molta il·lusió tenir-lo, pues que ens escrigui a bauma@riseup.net i els hi fem arribar. O que vingui ara corrents aquí. També. Ara tenim la caixa aquí calenteta, recent impresa, així que si algú en vol algun... Que apreti a córrer. Estava una mica nerviós per aquest rotllo de l'autobombo que l'acabem de fer, que el llegia i veia errors que no me n'havia donat mentre el maquetava i tal, i això, però... No, no sé està si... bé, està bé. Jo crec que és interessant com que el marge de... O sigui, el tema de les criatures és un tema, però que en general les criatures i totes no és com una manera d'analitzar el fet de la reconquesta de la nostra autonomia com a éssers humans, com a persones, no? Com que a través de la modernitat capitalista ens hem acomodat, no, amb coses que ens passen, no? I que igual podem com veure més en el nostre dia a dia, no? Amb la tecnologia, com deies tu, Isma, no? Com que si fem retrocessos en la comoditat que tenim amb les tecnologies, això ho notem de seguida, sí. No? Però tot això es reprodueix en molts aspectes de la nostra vida, no? I com estar preparades o ser conscients i ser cada cop més autònomes, no? I tenir més pues més això, més eines que es donaven abans que estan allà, no? I que no es perdin, no? I tant. Molt bé, Eric, i això amb què ho amenitzaràs? Vale, pues això... sí, no sé molt bé com acaba de lligar perquè anava una mica pensat amb l'altre llibre, però bueno, us porto un grupazo que he descobert recentment que es diu Césped de Verdad, des de València, i des del seu Chusma Ocre de la passada tardor, del 2018. Això és una gent que he descobert a través dels bons amics d'Ojalá Estem Ibici, que des de fa bastants anys organitzen uns concerts prou espectaculars. Doncs us porto aquest temazo que es diu Fanáticos de la Costumbre. We'll be right back. en la teva línia post, això sí. Alguna cosa post era, perquè era un so bastant, bastant determinat i era bastant concret i bueno, sonava... Com tu portes sempre una mica estrany, sí. Sempre fas aquesta secció d'estranyeses, sí, però, sí, sí. Però que entra també, a més amenitzada amb una molt bona presentació dels dos fanzines, Eric, molt guapa. M'alegro que us hagi agradat, sí. Jo aquesta penya, en realitat, ho pensava per la tercera cançó, no? Que sol ser la secció post, però com que és Fanáticos de la Costumbre i són així, no? Com que se surten una mica de tempo, inclús, diria, no? pues m'ha semblat bé per acompanyar també textos que ens ajuden a pensar una mica més enllà. Fanáticos de la Costumbre, que sortia una miqueta de la costum del programa, que és la foteria ahí, punk i xitxa, i el Manolo tirant despeines i tot. Clar, clar. Bueno, Déu-n'hi-do com te l'has tirada. Ben guapa, també, ben guapa. Més música combativa. Sisplau, donem-li pas al mestre Teclas, que el tenim aquí. Aquí està, per aquí. Sí, sí, sí, estava tu. Estic aquí als comandaments, però sense participar massa. Déu-n'hi-do, Ja em toca. Ara sí? Ara sí, ara deixeu sí. Ja. Molt bé. Ja seria hora. Mireu, porto un tema que d'un grup que el va portar el Pau fa poc i quan ho va dir, jo dic, aquests ja han sonat. I després ho vaig mirar i no havien sonat. Ah. I el dia, fa uns dies, quan em vaig posar a preparar el programa, vaig obrir la meva carpeta de coses pendents que estan a punt de sonar i pam, i vaig trobar allí els Rebeca Puesta. I tant. I ja sabia jo que no havien sonat, però jo ja els tenia ahí... Però havien de sonar. Sí, sí, sí, sí. Doncs avui gairebé sonen dos cops, perquè ja he vist que els anaves a portar i he dit, vale, doncs canvio a últim moment, perquè... Molt bé, molt bé. Així que un altre dia els tornareu a patir. I tant que sí. Doncs jo m'estreno amb això, amb el Rebeca Puesta, i un tema que es diu Sempre hi ha algú peor. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Déu-n'hi-do, Riqui, quina perla t'has tirat de Rebeca Puesta, espectacular des de CAI. Des de CAI. Brutals, brutals. La veritat és que mola molt aquest accent andalús que li posen i aquest punk rock que feien ben parit, ben guapa. Ben guapa. Si us sembla, parlem una miqueta ara del tema del 300, no? Perquè també, fem-ho. Sí, fem-ho. Mireu, ha sortit un hashtag que és hashtag 10 anys 300 pim pam pum, que està fet especialment per aquesta edició, que li estem posant moltes ganes i que ja tenim mig tancat el cartell. I aleshores, com que el dia 16 de març, aquí al costat de Can Capablanca, al carrer, farem un sarau guapo... Al carrer. Sí, al carrer ho farem. No al carrer de Can Capa, perquè no ens deixa l'Ajuntament i no ens agrada, però bueno, és així. Però vindran un munt d'amics i amigues a presentar-nos les seves bones feines, els seus treballs. Vindrà la Bren, vindrà Erràtic, Sigelpa no vindrà Sigelpa, sinó que vindrà Biosbardos, que ja ens ho explicaran ells també, però que hi ha dos persones de Sigelpa, que està hi ha el Pol i crec que és el Xavi, no? El Xavi? Sí. Ara no estic segur de l'altre membre de Sigelpa, però a Biosbardos hi ha dos Sigelpas que tenim moltes ganes de veure aquesta nova andadura que comencen. A més, vindrà també Morapio Loco, vindrà el cantant d'Inarrestabili, vindrà el Sebe, que per cert l'altre dia va ser... Des d'Itàlia, sí. Moltíssima il·lusió. L'altre dia va fer anys i des d'aquí el felicitem. A més, vindrà la brigada... Tant que agut! Vindrà la Brimo, la brigada Moreneta, que ens portarà la seva canya, i vindrà Penques amb el seu show eròtic punk. Penques DS. Penques DS, exactament, des de Gara, des de Terrassa, a Garenques, vindran aquí a pujar-nos la cresta. I a més acabarà la vetllada amb la Cura, la nostra col·lega Femsi, des de Barcelona, i vindran els Apache i els Resiliència. Bueno, portem un munt de bandes, un munt de grups, i esperem que sigui una gran... 10 hores de programa o així, eh? Sí, sí, sí. La liarem. Quin desgavell, quin desgavell. Si, bueno. Si veniu de... Si no veniu d'aquí a prop, truqueu a col·legues, quedeu-vos per aquí... Sí. A dormir, no marxeu a casa. No en sortireu vives. Perquè la liarem. No en sortireu vives. Sí, moltes ganes de que això vagi endavant. Estem posant-hi totes les ganes i tot l'amor. Que serà com de les 12 del migdia fins a les 10 de la nit. Exactament, ahí, no? Exactament serà així. A partir de les 12 del migdia veniu cap a Can Capablanca, que tenim un bon sarau muntat. I també destacar que aquestes bandes doncs, són bandes que han acceptat pràcticament perquè sí, sense pasta de pel mig, perquè nosaltres som una ràdio lliure, sense pràcticament autogestió, i que ho fem tot pel morro. Sense pràcticament autogestió, no. No, amb molta autogestió i pràcticament res més. Res. No. O sigui... Jo em referia a economia, que sí, nosaltres no fem la pasta, no la tenim, no la creem, no la proporcionem ni la gaudim. Clar, però aquest és el tema, que ens autogestionem molt sense pasta. Exactament. No, no tenim entrada amb els salaris de cadascú. Sí, sí, bàsicament. Bàsicament. I, bueno, i és el que ens ha agradat fer des de que vam començar, no vam començar per pasta i no seguirem per molt que passin els anys per pasta i aquí ens teniu. Més música combativa. I mira que ens ha trucat la COPE, la SER, Catalunya Ràdio, oferint-nos, veniu, sisplau, us volem aquí. La Sony, volia fer un contracte. La Sony, me'n recordo el dia que vam trucar, que estàvem aquí al programa, a trucar a Sony. King Harry. És que era una mica imbècil, aquell representant. No, és interessant que també se sàpiga. Nosaltres anem amb programari lliure i ens creem el que fem. I dins de creure'ns el que fem, això sempre serà el nostre plaer i mai serà la nostra feina. No ens la poden pagar amb diners. I aleshores la gent que ve ho fa igual que nosaltres per amor a l'art, pràcticament. I aquí estem, perquè quan es va fer el 100... Després recordo dir, hòstia, el 200, que fèiem conya del 200, no sé què, vam fer el 200 i de seguida fèiem el cachondeo de, uau, el 300 i està aquí. I aquí estem. I està aquí. Ara haurem de començar a fer... I els 500, gatillazo, no? Apuntes sí, sí. Llarg, eh? Els 500, gatillazo cortato i Bob Marley. Sí. Bob Marley. A la nostra tònica. Quin mal rotllo, no? No, home, no, tio. Es pot portar, aviam què passa. Per cert, també va ser l'aniversari del naixement de Bob Marley aquesta setmana passada. Ah, sí, també. Sí, cumpleaños. Reguiaños. Reguiaños. Bueno, més música de la bona, més música combativa. Em sembla que ara és el torn de... El teu. Aviam, el teu torn. El meu? Venga, comencem pues mira. Tercera ronda. Tercera ronda, fight. Doncs si és el meu torn, us porto una presentació nova. No han estat mai aquí i els donem la benvinguda. Són els Reconquesta, que tenen un nom una miqueta així, però que ho fan molt bé i li foten molta xitxa. És una banda d'oi per Catalunya, de Sant Sadurní, de Noia, amb el romaní de cantant i a les guitarres, com l'herba, el Guillem com a baixista i a les segones veus, i el Jordi a la bateria, de fet, a la bateria els cors, de fet és un trio, és el trio Calavera, són els Reconquesta, que ja veureu que no semblen tres, que en semblen més, perquè porten un temazo extret del seu LP Perduts, que va sortir aquest mateix any, fa molt poquet que ha sortit, de fet, i és un temazo que es diu Jove i Rebel, com nosaltres, que som joves i rebels. És tot impuls inèrbi, no saps què faràs demà. Imprevisible sempre, inescutable, incessant. La vida és massa curta, però ens quedar-te a la mirant. Tu no t'atures, no t'allotges, no prens ni un descans. No veus el fill. No tens paciència per fer les coses en fer i sempre dius no mai canviaré. Jo vaig rebel, salvatge i lliure com el vent. Jo vaig rebel, ets tan valent com inconscient. Jo vaig rebel, salvatge i lliure com el vent. I res t'atura, res t'espanta, res t'allunya. Escolta històries d'aquells que tot ho fan bé. La veu de l'experiència, la veu del món seré fet. No ets amic a les normes que qüestiones i no et vens. És sensació i canvi, tens la teva pròpia llei. No veus falta, esta lluvia, da yo que sin estatura, esta falta, esta lluvia, da yo que. I puta SGAE, sí. Yeah. Directe des de l'SGAE, aquest jove i rebel dels Reconquesta. Estem aquí parlant de tot una mica i ens... De ser l'altre. Sí, sí, sí, sí, de l'altre i de lo més enllà. Però brutals, brutals de necessitat. Partint la pan aquí al pim-pam-pum, el Reconquesta, amb aquest jove i rebel, tema Zarrangano, des dels Valors Perduts, que ha sortit recentment. No us ho perdeu, perquè la veritat és que tenen perles com, com aquesta que us hem ofert i que esperem que us hagi agradat d'allò més. Ja ves. De Sense Adormí de noia, eh? Sí, sí, sí. Sense Adormí de noia. A veure, Reconquesta... No, no, i són, són joves, però li foten molta canya. Sí, sí, amb, a més, amb un so així... desgastat, podríem dir, però ben parit. O sigui, no, no, la veritat és que em van deixar molt, molt sorprès. A més, hi ha diverses bandes que estan anant en aquesta direcció, de no tan punk melòdic, de no tan punk super ben fet i super guai, sinó més, més, més cru, més cru, sí, i més, sí, sí. Per sí, nosaltres sí, més ben fet, la veritat que sí. Sí, eh? Molt bé, molt, molt bona rebuda, han tingut aquests Reconquesta, celebro que us hagi agradat, celebro que allà on estigueu us estigui agradant aquesta edició 298. Seguim amb més música combativa. Sí, ara tirarem una altra cançó d'uns de Tudela, que són Que t'es nuca. Que t'es nuco, ja no vocalitzo, eh? Jo ja m'he accelerat i ja no puc, ja no puc aminorar la vaina, tu. Ja no sé ni què dic. No la paris, no la paris. Doncs total, aquest grup ja ha sonat algun cop aquí al Pim Pam Pum. Sí, alguna. I el tema és que fa un parell d'anys ho van deixar, un 30 de desembre, van fer un últim concert. Oh. I aquest pròxim a 13 d'abril faran un concert remember, diguem, hola, perquè fa un any que farà un any que van tancar la taverna La Higuera, que pel que he vist era una taverna d'allà. Vull dir, no sé si té més o no, però faran un concert i s'estan rejuntant i estan començant a fer assajos i tot, i hi haurà també el primer cantant, i aleshores doncs, qui s'animi a venir-hi, jo em sembla que m'aniré de cap, perquè sí, és un concert, sí, sí, sí. Bueno. Perquè és un concert que valdrà molt la pena. Jo no els he vist mai i tinc moltes ganes, per exemple. Mm-hmm. Molt bé, molt sí? Bé. Bueno, veig que ningú s'apunta, però jo faig el cotxe. És que no has dit ni el grup, igual... No? Sí, el grup és Que t'es nuco. Ah, Que t'es nuco, sí, que veritat, és veritat. I la cançó que portem avui és Bombes Inteligentes i va dient, bàsicament, que segueixen havent-hi un munt de guerres en nom de la pau i van caient bombes a tort i a dret. Cert. Mm-hmm. I res... accelerem una miqueta. I tant. Arranca-la. Yeah. ¡Bum! ¡Qué tesnuco! Tremendo, tremendíssim. El nom li va que ni pintado, sí, no, sí. Sí, aquest és del seu CD més accelerat, diguem-ne, i tenen cançons més punk, una mica més tranquil, perquè tampoc és que sigui gaire més tranquil. No, no, aquí anaven autènticament a escar, anaven per feina. A destajo. Ai, sí. Ai. Bé, i seguim, no? Ara li seguim? Toca al Manolo. Ara veig jo, sí, mira, us dic una altra efemèride, no d'aquesta setmana, sinó del divendres passat, del dia 1 de febrer, i és que va ser l'aniversari de la mort a mans de l'estat argentí de Severino Di Giovanni, un anarquista individualista i anarquista expropiador, famós per la campanya que va fer d'atracaments a bancs per donar pasta per la campanya per l'alliberament de Sacco i Vanzetti, que eren dos presos anarquistes que estaven, bueno, que eren els protagonistes d'un muntatge policial a Estats Units, com el segon muntatge policial que va haver-hi allà després dels fets de High Market, que van donar com inici a lo que ara coneixem com l'1 de maig, i des d'aquí també ho recordem. Efemeridenques estem avui, eh? Sí, és que aquesta setmana hi havia moltes coses i mira, que lligat, pues, no? les anem tirant. De muntatges policials, no? Sí, del 4F a Severino Di Giovanni, sí, Sacco i Vanzetti i tot. Doncs mireu, jo el tema que us porto és d'una banda de hardcore crust d'Argentina, tot i que hi ha components que són d'Uruguai també. D'Espantines? Una mica, sí. D'Espantina? Sí, d'Espantinarem bé. Sí. Ningú de Xile? Jo crec que no. És la teva penúltima? És la meva penúltima. Ara ho entenc tot. Quan arriba la penúltima del Manolo, poseu-vos a tremolar perquè ho petarà tot. Sí, jo crec que aquests ja han sonat, però bueno, com que ja he dit lo de Severino Di Giovanni i aquests són d'Argentina, us porto els Migra Violenta, amb el tema es diu Xenofòbia. Xitxa de la bona. Això per la ràbia va molt bé. Va molt bé. Et quedes molt millor després d'un tema així. Jo no sé si seria capaç de sostenir el crit tant de rato, eh? Després un halls o alguna cosa, no? Sense fer propaganda, però... Que m'has fet pensar en una cançó falta. Mítica de Sapo. De Sapo? Una cançó es diu Halls. Sí, que eh? Cançó dient, halls, halls! Ja la volem. No, la veritat és que brutal, bastant bèstia, com no podia ser d'altra manera en la teva penúltima bala, i ho has deixat per tot l'ual. Ara la patata calenta li arriba a l'Eric. Sí, crec que vaig mitja dels temps, però com que tinc aquesta, no, com aquest comodí de que porto coses rares, pues mira, igual cola per aquí. Però no, la història és divertida perquè fa poc vaig retrobar un pen que havia perdut i se'm va acudir posar-li tot de música que havia anat portant al pim-pam-pum. I llavors un dia al cotxe vaig dir, buah, com mola aquest grup, i va ser com, hòstia, si l'havia portat jo. I llavors he estat mirant i són els Downtown Boys des de Providence, Rhode Island, Estats Units. Com t'agrada, com t'agrada a Yanquilàndia. Sí, he estat a punt de fer un programa només punky yankee, però al final pues, bueno, València, Sílvia Tomàs, Paradoxos, tal, però bueno, al final hi he anat. Això, Providence, Downtown Boys. I res, van fer un CD bastant bo el 2017. He estat llegint coses seves i és molt interessant perquè feien aquesta reflexió de, bueno, des de fa bastant temps, la dicotomia aquesta entre música política i música política pues que no té molt sentit, no? O estàs acomodada al sistema o fas servir la música o qualsevol expressió artística, comunicativa, com li vulguis dir, pues per dir com és el món i com segueixen en vigor pues la supremacia blanca, les... bueno, tota la merda del món. Tota la merda que hi ha, sí, tot el tema del patriarcat, el feixisme, el racisme... Gràcies. Capitalisme, etc. Tot això, doncs aquestes s'ho creuen i ho fan amb prou força i prou estil personal. I res, des del seu Cost of Living del 2017, aquest preu de la vida, us porto el It Can't Wait, No Pot Esperar. Fum-li tonyina! Yeah. Bon comodí de rareses. Què us sembla? No podia ser d'altra manera venint de tu. M'ha encantat, la veritat que sí. Us ho recomano a tope, Downtown Boys. No, no sé si entrava ara després de lo del Manolo, perquè era sí, difícil ja, era molt accelerat, però en aquest estil, amb algunes una mica més potents, algunes encara més tranquil·letes, però hòstia, tenen un flow que m'agrada molt. I aquesta veu aguda, bueno, sí, bastant guapa, bastant guapa. Sí, sí. A més és un grupet així, són dos noies, dos nois, no? com molt tal qual, no sé. M'agraden molt. Que guai, excel·lent la proposta del mestre Eric, amb molta canya, amb molt punky yankee des de Estats Units, com a ell li agrada. Música de la bona, aquí al Pim Pam Pum. Seguiu a les zones lliures de Ràdio Trama, la ràdio lliure, la ràdio clandestina de Sabadell. Seguiu al Pim Pam Pum. Música... com era? Vinga, de trinxera? Combativa. Ah, no, música de trinxera. Música de trinxera per a oïdes dissidents. Ah, però volem la veu, la veu. Aquestes hores la veu radiofònica. Música de trinxera per a oïdes dissidents. Ara. Molt bé, ben guapa la proposta de l'Eric. Seguim aquí a l'edició 298 del Pim Pam Pum. Fa molta baixada, anem molt esverades i ara és el torn del Ricky que tira la seva penúltima bala. Estem acabant la tercera ronda. I com que el Manolo aquest cop no, en aquesta ronda no s'ha anat a Xile, doncs hi vaig jo. Us presento banda nova, són els Altoids, que fan ska i oi, des de Santiago, ho he dit, Santiago. Sí. Mm. I bueno, és el seu... A veure... Santiago seu... de Tenerife. Santiago sí, de Compostela. Com era? Era no sé què de Compostela. Però no era Santiago de no? Tenerife, no va ser? Bueno, sí, quan ja portava aquell recopilatori de penya d'allà de les Canàries. Sí, així. Sí. Santiago de Tenerife, devia dir. Sí, era l'època aquella... És difícil de seguir-nos, aquestes alçades, perquè només una persona que hagi escoltat abastament el Pim Pam Pum sabrà de què collons estem parlant. Si algú sap de què parlem, que ens ho digui, perquè no ens en recordem. Sí, sí. Va, torno cap a Santiago de Xile. Des del seu tercer disc, els Altoids, el seu tercer disc que es diu Nuestra Llama no se apaga, i us he triat un tema que es diu Despierta. Fum-li, Shaitan! Elige transmitir en vivo desde tu primera masturbación hasta tu último aliento. La interacción humana reducida a simples bytes. Elige 10 cosas que no sabías sobre los famosos que se operaron. Elige opinar sobre el aborto, criticar a las violadas, tildar de prostituta, filtrar videos porno y sumarte a la infinita marea de deprimente misoginia. Elige un contrato de 0 horas de trabajo y 2 horas de viaje a la oficina y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y quizá dite a ti misma que es mejor que nunca hayan nacido. Y después recuéstate y aplaca el dolor con una incierta dosis de una incierta droga hecha en la puta cocina de alguien. Elige la promesa insatisfecha, deseando haberlo hecho todo distinto. Elige nunca aprender de tus propios errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación con lo que sí puedes conseguir, en vez de con lo que siempre deseaste. Confórmate con lo menos mal y muéstrate contenta con la decisión. Elige la decepción. Y elige perder a los que amaste, y a medida que salen del cuadro, una parte de ti muere con ellos. Espectacular! Saltoids. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Espectacular, guapíssima. Ens ha encantat aquí a la gent de la taula. La veritat és que fora micro ho estaven dient. Ben posades les guitarres, ben posats els vents i ben guapa la proposta, Tecles. Clar que sí, home. Com te l'havies buscada, com te l'havies guardada? Bueno, la penúltima, després ja em despentinaré una mica més. Sí, feia molt que la tenies aquesta. No, és força recent, això. Sí? De Santiago, no? de Santiago, de Xile. De fet... Això, el disc aquest, que no ho he dit, és gravat al desembre... Bueno, va sortir el desembre del 2018. Ah, bueno. Calentó, encara. Sí. Pues em recordava una mica les trompetes al final. Havíem dit, així fora de micro, als Costa Nostra, però ara també em recordava els Caos Urbano molt al principi, aquelles trompetes que tenien del disc de Bronca i Rebelión, a una cançó que es deia Madrid Resiste, em recordaven això, tio. A mi m'ha recordat una miqueta el Sestroc d'Ullastrell, que l'altre dia també van sonar amb Banderes i Presons i la veritat és que s'estilaven bastant. Molt guapa, molt reconeixible, però molt guapa. Així m'agrada. Els vents ens agraden. Sí, és veritat que... Sí, li donem un toque... En el punk rock li donen un toque excel·lent. Com excel·lents són la banda que us presentaré a continuació. No és la primera vegada que passen per aquí pel programa, però cada vegada que passen la lien parda, com en aquesta ocasió. Són Tomar Control, que és una banda de hardcore girls, old school. Sí, no marxem d'Amèrica Llatina perquè venen de Lima, del Perú. I són la Malenoi a la guitarra, la Dàlia a la bateria, l'Ovejita al baix i la Tofita a la veu. És un tema extret des del seu LP Nunca Más Callar, que ha sortit també recentment, aquest 2019, o sigui que està també acabat de sortir del forn. És un tema zarrangano que porta com a títol Aunque nos maten. Contra l'odi patriarcal, contra les violacions, contra els assassinats, diem prou des del pim pam pum, màxima solidaritat amb totes les víctimes i que paguin aquests cabrons. I amb la vaga feminista, que sí, això no ho hem dit, però el dia 8, sí, la veritat és que hi serem molt atentes perquè el dia 8 de març totes al carrer, totes a aturar-ho tot perquè ve vaga feminista, ve calenta i més amb tot el que està passant, 13 dones assassinades en el que portem d'any, la veritat és que es mereix que tothom se sensibilitzi i que tothom surti al carrer aquell dia. Petem, petem els carrers i petem-ho tot. Sí, sí, bé, amb força i amb raó, i com tant. Ha de ser. Molt bé, seguim amb aquesta darrera bala de la gent que avui estem aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn del Pau, que tira un darrer tema. L'última, sí. I estava pensant ara, el dilluns, em sembla que serà el dia de la nena i de la dona investigadora. Hòstia. I ara que estem parlant d'això, doncs mira, és un altre dia més. Com que avui estem tant avui estem de fer recordatoris. Molt bé, Pau. Bé, doncs va, farem l'última cançoneta de part meva i ja us deixarem amb les tres retallades finals. I és Raised Fist, que són uns suecs que van començar fa bastant de temps, el 93, i és un grup que de fet vol dir Raised Fist és puny alçat. Puny alçat, ole. I vol dir, de fet, crec que ve d'una cançó de Rise Against the Machine. D'on són? Són suecs, suecs. Són suecs, això mateix. Són exactament de Lueva, alguna cosa així. Està molt greu, però... Això és l'Eric. El meu suec no... És que té aquí una bola sobre una A que no sé ni què vol dir. No et facis el suec, ara. Una bola Mare meva. Ben explicat. Doncs, de fet, aquesta gent tenen, són hardcore, porten 6 CDs a sobre i 2 o 3 EPs i... Van estar dins d'un recopilatori fa poc, que era Hardcore for Syria, que estaven reivindicant molt la situació actual, bueno, actual de fa 3 anys o així, i van fer un recopilatori bastantes bandes de hardcore per intentar recollir pasta per ajudar a la població que estava patint moltíssim. Doncs bé, aquesta cançó va sobre de per què molts grups, inclosos ells, toquen música, que és per passar-ho bé, per fer-ho bé, per fer el que sents per dins, i no és en absolut per fer pasta o intentar guanyar fama, i aquest grup és molt conegut, així que és d'aquestes coses que també s'agraeixen a vegades. I tant. I es diu Get This Right, que crec que seria com entendre-ho, pillar-ho bé, entendre-ho bé, això. I espero que ho disfruteu. Pillem-ho bé. Pillem-ho. Get this right, it's not a planet, wait. So let's leave it in the light. No veas, ¿no? Buah, Pau. Oh, gràcies. Ole, sí, gràcies. Clàssics del hardcore també han de sonar. I tant, sí, i tant, i tant. Sí, sí. Quina veu més aguda, quines músiques més contundents. Espectacular també la, la proposta del Pau per acomiadar-se. Déu-n'hi-do, com te l'havies guardada l'última, eh? El... Sí, no ho he anunciat molt i de cop, pues mira. El Manolo, això està bé, està bé. El Manolo sempre es deixa la, la penúltima com a, com a la bala així com més ràpida o més contundent i tal. I tu em sembla que ets l'última. L'última la tires per tot l'oa, sempre. Sí, perquè... Jo també faria l'última. Bueno, això són costums. Jo de vegades... La penúltima vegada també és força canyera. Però... També, també. Les blanques o les negres? Les blanques, les negres. També. També. Depèn de la setmana, no? A vegades quan vens molt carregat i dius, avui amb tot, i dues, tres, és igual. Avui la veritat és que teníem moltes ganes de fer aquesta edició per totes mm-hmm. vosaltres i veníem ben carregades. Recordeu que som autèntiques mineres, que ens fiquem allà on no hi arriba pràcticament ningú a trobar allò que sembla que no hagi d'existir i sí existeix, música sí. combativa de la bona, música de molts quilats, música cabaret del bo. Aquí al pim-pam-pum, seguim acabant la, la darrera ronda, estem música, a les acaballes del música programa. De trinxera. Ah, per oïdes dissidents. Ah. Ho has de fer, a més ho has de fer amb baixada d'ulls, per oïdes dissidents. Música de trinxera. L'hem de gravar aquesta cunya també. Sí, sí, sí. Amb totes les veus. Se'n gira feina. Ai. Bueno, a qui se li gira feina és el Manolo, que és el que tirarà la seva darrera bala. Amb què t'acomiades, guapo? Doncs mira, m'acomiado dient que aquesta setmana em sembla que va fer també 5 anys. Som-hi! Fum-li efemèride! No, no és possible! Porteu com 6 o 7 o 8 ja. Sí, aquesta me l'estic com mig inventant. Vinga. Jo diria 5 anys, eh? Però... Posa'm 5, va. Però que va fer que la Policia Nacional diria... va fotre balazos de goma a penya al fets del Tarajal, que després els de... com es diuen aquests? Els de Metromaster van, sí, fer, van fer un documental, documental i així, sí, que, bueno, que no se'ls va acudir una altra cosa a la Policia Nacional, perquè com que són així d'imbècils... Objetos verdes nada sí, inteligentes. Pues els... li van fotre balazos de goma a penya que venia amb pateres així, no? I em sembla que ara, ara va fer com 5 anys o així, o 4, cinc, no cinc, sabem, però 5, no? Vergonya de país. Sí, doncs jo m'acomiado amb això, també amb una forta abraçada a la Noe, companya, espero que estiguis per aquí molt d'hora, perquè et trobem molt a faltar. T'estimem, Noe. Sí. Mm. I jo m'acomiado amb els Desobediència Civil, que tenia aquí final. Tot apuntat una mica malament. També des de Xile, no sabria dir, però quan no sé d'on són, dic que són de Santiago, perquè tothom són de Santiago. Però són allò del centralisme, sí, no? Perquè és molt centralista. Si no són, han passat per allà. Sí. Pues són els Desobediència Civil, una banda bastant mítica de punk hardcore, i el tema que us porto es diu Desobediència Final. Ah, no, Lucha sin Final, perdó. És que he caigut en la meva pròpia trampa. Al final, mira. Homònimament parlant. He intentat fer una... Lucha sin Final, doncs? Lucha sin Final. Collons. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin final. Esperàvem res de diferent de tu, Manolo. Deixant-se la veu, com sempre. Boníssim. Des de Santiago de Chile, brutals. Brutals. Em pensava que haurien sonat aquests, eh? Pues mira. Però mira. Primera vegada, eh? Bueno, no sé. Però poden tornar a sonar. I tant. Si l'han de liar igual que ara, que vinguin cada setmana. Sí. Porta oberta, literalment. Sí, sí. Molt bé. Yes. Excel·lent la proposta del Manolo. Acaba aquí aquesta edició 298 del Pim Pam Pum. Hem estat molt contentes d'estar amb totes vosaltres als estudis de Radio Trama, als estudis de, del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, com cada setmana, en un programa dedicat a la lluita feminista contra l'odi patriarcal, també contra la repressió a França sobre les armilles grogues, a més de 6.000 detingudes, i recordant moltes efemèrides com la del 4F, programa dedicat a la Patricia Eras i al Rodrigo Lanza, i també recordant el centenari de la vaga de la canadenca, entre moltes altres efemèrides que avui han sortit. Hem estat molt, molt contentes que hagueu estat amb totes nosaltres, estem molt contentes cada vegada que ens escolteu. De fet, ho fem per això, perquè ens escolteu, és un programa de ràdio i ens hi deixem la pell setmana rere setmana, vinguin més companyes o menys, però sempre totes les que venen benvingudes són. Moltes ganes que torni la Noelia, moltes ganes que hagués vingut també l'Albert, que ha estat a punt de venir. Sí, sí. I no sé si volem afegir alguna coseta més a aquesta edició. Bueno, que seguim s'està acabant el programa del 298 i seguim en camí al 300, sí. Que serà el 16 de març, sí. I que ja teca preparada. Ja teca, hi ha un hashtag que són 10 anys i 300 pim pam pum, 10 anys 300 pim pam pum és el hashtag, feu-lo servir perquè ens fareu una miqueta de difu i sobretot veniu-nos a acompanyar aquell dia que ens farà molta il·lusió. I tant que moltes gràcies per escoltar-nos, que aquestes coses s'agraeixen sempre. I tant, sempre que esteu a l'altra banda, per nosaltres és mitja vida. Sense massa coses a afegir, seguirem amb més programes. La setmana que ve, sense anar gaire lluny, us oferirem l'edició 299. Ja ens encaminem molt. Això no ho hem explicat. Som punquis i fem el que ens dona la gana. Sempre. Sí, la setmana que ve farem l'edició 299 i segurament l'altra farem l'edició 301. Clar, perquè ens saltarem el 300, que és el 16 de març. 16 de març aquí al davant de Can Capa, al costat de Can Capa, millor dit. I no sé quantes més edicions farem abans de la 300, però tantes com puguem, intentarem no fallar ni una setmana. Molt bé, i això ho acabarem amb un parell de temes. I tant que sí. Qui el primer el tires tu, Eric? Sí. Mira, el Pau abans, fent ús del seu títol d'arqueòleg musical, ens ha portat aquests Rage Fist des de Suècia. I pues, jo segueixo a Suècia. I a la mateixa època, tu deies 90s, pues, aquesta banda va començar a tocar el 91 i us porto des del seu Vision del 93. són els No Fun at All. Jo no sé com de coneguts són, però, em fa bastanta il·lusió perquè per mi són prou mítics. Perquè, de fet, us porto una cançó, Master Celebrator, que tocàvem amb un grup fallit que vaig tenir perquè pues, assajava poc, però és tinc l'honor de dir que és de les poques cançons que sé tocar amb el baix i és una cançó que m'encanta. Així que Master Celebrator de No Fun at All per totes vosaltres. I tant que sí. I el Ricky és el que tira la darrera bala d'aquesta edició 298 amb què t'acomiades. Jo m'acomiado també amb una despentinada de 48 segons. Yeah. Això és perquè el mestre Pollastre i tothom n'estigui bastant orgullós. N'estarem orgulloses. Us presento, bueno, no sé si us presento, però ara no sé si han sonat, són les Rape Revenge. I des del seu únic disc, crec que van fer una maqueta i després el 2012 i el mateix any van treure aquest disc que es diu Paper Cage, caixa de paper. I us he triat un tema que es diu Illusion of Property. Molt bé, doncs penya, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Seguiu-nos escoltant tant com nosaltres seguirem fent programes. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! To return. pam, pam, pam.